a ESAT de Calafell amb la Carme i la Núria. Molt bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Mira, avui estem aquí perquè volem recuperar una mica el fil de lo que és el domo del Banc de Temps de, sobre economia humanitzada, que feia massa setmanes que estem parlant d'educació, i volíem pues, una mica tornar a recuperar, ara que estem en aquestes dates nadalenques, pues parlar de coses que són molt útils, que potser les persones o els oients no saben que podrien fer. Per això he vingut acompanyada de la Maria Nomet, que és una de les administradores del Banc de Temps, que ella ens explicarà, ens donarà dades actualitzades de com està la situació ara mateix en el Banc de Temps a nivell d'usuaris i d'ofertes i de novetats. I una mica, doncs, això, parlarem avui d'aquest tema. Vale. Doncs, gràcies, Núria. Al Banc del Temps, ara mateix, som uns 75 usuaris. En menys de 6 mesos, gairebé hem duplicat el nombre, cosa que ens alegra molt, estem molt contentes. I llavors, les ofertes que tenim són molt variades i molt ampliades. Entre elles podem destacar, com per exemple, massatges, fer companyia a persones grans, cangurs de nens, flors de Bach, i llavors com a temes curiosos o que criden l'atenció podem destacar també restauració de mobles, ensinistrament en positiu de propietaris de gossos. No dels gossos, sinó dels propietaris, que això és molt curiós. Sí, taller d'aprenentatge a parlar també la llengua dels gossos, pintura artística, creació de tatús, tapping, bricolatge, etc. Déu-n'hi-do. Sí, està molt variat i moltes cosetes. Llavors, doncs, volem fer una crida a tota la gent que per aquest Nadal no sap què regalar o potser no disposa de cèntims per fer un regal en efectiu. Doncs dir que des del Banc del Temps promovem que s'apuntin i que puguin fer regals doncs, en temes d'ofertes que tenim en el Banc del Temps, en prestacions de serveis, de tot el que pensin que pot ser beneficiós per ells o per algú que necessiti un regal. Sí, jo volia recordar que durant tot aquest any, des de que vam complir el primer aniversari del Banc de Temps, el dia 18 d'octubre fins al 18 d'octubre del 2016, tots els usuaris que es donguin d'alta de forma gratuïta, que quedi molt clar que això no té cap cost, se'ls regala el seu compte, diguem si m'equivoco, sí. 3 hores. Correcte. 3 hores perquè ja comencin a utilitzar-la, és a dir que aprofitem doncs, per això, no? per conèixer el Banc de Temps, un altre tipus d'economia, de cooperació, de col·laborar amb els veïns del municipi. Més de solidaritat. Exacte. Sí. I d'aportar a nivell local també, perquè és molt aquí en el Calafell i bueno, en tota l'àrea, perquè agafa uns 10 quilòmetres al voltant de Calafell, fins a Cubelles, Vendrell i Sant Jaume dels Domenys, cap endins. Arbós, Comarruga, vull dir que no necessàriament has de ser del municipi de Calafell exclusivament per pertànyer en aquest Banc de Temps. Doncs sí. Llavors ja volem també... Sí, és que, bueno, les persones, les administradores, junt la Mariana amb la Susana, han ideat una fórmula per moure's perquè volen que els usuaris movem les nostres hores, perquè en un Banc de Temps no és lo prioritari que siguem molta gent, sinó que utilitzem molt i que movem l'energia de les hores. Exacte. I llavors elles amb aquesta idea han creat una sorpresa, sí. Han volgut oferir una sorpresa que ara els explica la Maria. Sí. Bueno, en aquestes dates nadalenques doncs es mouen molts regals, llavors hem ideat una mica invisible, que també és bastant usual de fer, però el nostre és una mica particular. Entre els usuaris que vulguin participar, els usuaris del Banc de Temps, doncs es farà un sorteig i cadascú doncs, tindrà una persona a qui fer-li un regal, i el regal haurà de ser una cosa que té dintre del seu compte del Banc del Temps, alguna oferta. I llavors, bueno, com tots els amics invisibles, serà una sorpresa, o sigui, la persona la rebrà, però no sabrà de qui ve, i serà pues, això, una cosa diferent a fer per animar. És a dir, que aquí qualsevol dels usuaris ens podem apuntar a aquesta iniciativa. Sí. Bueno, molt interessant. Sí, és molt divertit i a més és com especial, per també fer conèixer una mica més els socis entre ells, bueno, els usuaris en aquest cas, i per promoure també que es mogui més al Banc del Temps a nivell intern. Molt bé, i una altra de les iniciatives també que la gent sàpiga com pot fer ús de les seves hores a la compta és que també pot utilitzar aquestes hores, si no és per si mateix, és per fer un regal a un tercer. Sí, és a dir, que pot disposar d'hores suficients, doncs no sé, no hi ha límits o no hi ha, no sé com... No, o heu establert en això. Principi el compte pot quedar en descobert a menys 20 hores i en positiu a més 20 per sobre. I si ets més ric de 20 hores, què passa? Doncs estem pensant a veure què fem. Això vol dir que no estàs movent el compte. Exacte, sí. De moment no passa res. Jo tinc entès que hi ha altres bancs de temps que el que fan és el que diuen l'oxidació de les hores, sí. Que cada cert temps la banca s'emporta un quart d'hora. No l'uses, me'l quedo, que li cobra interessos. Nosaltres això encara no ho tenim aplicat. Però ho estem meditant perquè hi ha alguns comptes que estan bastant acumulats. Estan aturats. Sí, una miqueta. Bueno. Seria una bona idea, també. Llavors, també, a nivell de tema nadalenc, hem convocat una altra jornada d'abraçades gratis per promoure, que serà a Calafell. Aquesta ja tenim data, que és el dia 19, a les 5:30 de la tarda, al carrer Vilamar. Sí. Doncs tothom que vulgui venir, tant sigui usuari del Banc del Temps com no sigui, a donar i a rebre abraçades gratis, és benvingut. Les experiències que hem tingut aquest any passat, tant a Cunit, a Cubelles i a Segur, sí, va ser molt maco. Molt. La gent és més receptiva del que ens pensem. I tant, sí, molta gent va voler participar i també va voler anar al mig del passeig marítim que estàvem, venir a donar-nos una abraçada o rebre també una abraçada, o sigui que va ser molt maco, molt especial. I després també tinc entès que a partir del 2016 hi ha la idea de fer-lo dels esmorzars de germanor. Correcte, o sigui, volem promoure això, doncs que coneguem qui hi ha a l'altra banda de només un nom d'usuari, no? O sigui, de vegades, doncs, com ara som 75 persones i ha deixat de ser un banc doncs, només de conegut, sinó que s'ha ampliat molt més, llavors de vegades no sabem qui és l'altra persona. I per mitjà d'aquests esmorzars, doncs, volem que es coneguin més, que interactuïn, que promoguin també, que comentin sobre ofertes, idees noves. Clar, això s'ho facilita que si tu demanes a, jo que sé, algú que et vingui a pintar a casa, que sàpigues a qui li estàs obrint la porta, exacte. No? Perquè a vegades, com vivim en aquesta societat tan desconfiada, doncs, això a vegades dius, bueno, ara sí. Que hi vindrà, no? Exacte. I aquests esmorzars, per lo que tinc entès, és perquè ens coneguem entre tots, el que estaves explicant. Per interactuar i posar una mica cara i ulls a l'altra persona. Molt bé. Doncs volia aprofitar que parlem del Banc de Temps per comentar, per recordar a tothom que es va fer la iniciativa del concurs Projecte Social que vam denominar Desaprèn, aprenent a emprendre. Correcte. Això es va obrir el termini de presentació de projectes el passat dia 14 de novembre del 2015 i es tancarà o es donarà per finalitzat la presentació el 14 de febrer de 2016. Uh-huh. Vull dir que encara queda temps, sí. Perquè la gent s'animi i participi. Tinc entès que vosaltres mateixes esteu presentant, sí, preparant. Sí, tant la Susana com jo estem presentant dos cadascuna. Sí, aquí ens han arribat gent amb idees, uh-huh. Ens han començat a explicar, jo estic com a mediadora, uh-huh. Ja estan començant a arribar persones a explicar-nos les seves idees, s'estan començant a valorar i a treballar el tema, la veritat d'algunes molt interessants, algunes altres que encara queden per madurar, que no estan gaire ben definides, però bueno, animem a que tothom pues, això s'hi posi, no? I us animi... A que participi, sí, no? Exacte, que presenti projectes. Exacte. El nostre objecte, com sabeu, d'aquest concurs, és la de promoure, recolzar, donar veu i viabilitat a totes aquestes idees de caire social, que molts de nosaltres tenim, però que mai hem tingut l'oportunitat de posar-les en marxa, no? I aquí, doncs, el guanyador, a més d'obtenir 50 hores en el seu compte del Banc de Temps, tindrà la possibilitat de que el municipi col·labori, el govern del municipi col·labori per donar-li veu a aquest projecte. Tindrà el seu suport. Tindrà el suport, exactament. Llavors hi ha uns criteris de participació que volia comentar, que són el de ser major d'edat. S'ha d'acreditar ser membre usuari d'un banc de temps, no necessàriament del de GESAT, evidentment de qualsevol banc de temps d'àmbit català. Sí. Es podrà participar de forma individual o bé en grup, amb un nombre màxim de 5 persones per grup. El projecte pot estar dirigit a qualsevol grup social i la idea és absolutament lliure. Podrà ser presentat tant en castellà com en català, indistintament. I el treball s'haurà de lliurar en document imprès a la seu social situada al Port de Segur, al local d'informació i turisme de l'Ajuntament de Calafell, els dimecres de 11 a 2 o bé els dijous de 4 a 7, que és quan esteu vosaltres amb la Susana. Exacte. També es podrà lliurar el treball en document PDF per correu electrònic o bé en una presentació en PowerPoint o similar a l'adreça agesat.org@gmail.com. En aquest projecte sí que volem dir que hi ha uns apartats bàsics que hauran de constar, com és el nom del projecte, el nom del seu creador o creadors, l'objectiu principal on es destaqui clarament quin és el caire social de la idea que es planteja, a qui va dirigit, els motius on s'especifiqui la necessitat social que es pretén cobrir, la descripció detallada de la idea, dels requisits i de com es posaria en marxa. I en el cas de que hi haguessin terceres parts implicades, també s'haurà d'especificar. Doncs esperem que us animeu a participar. I tant, quants més siguem. Més, exacte. Sí, i recordem també que encara que el vostre projecte no surti el guanyador, quedarà en una carpeta arxivada per, com una proposta que s'haurà de tenir en compte posteriorment. No? Clar, o sigui que no es descarten. No es descarten en cap moment. Clar. I després, bueno, abans d'acabar, volia que em comentessis que teniu previstos fer una sèrie de tallers que els usuaris ens han proposat. De cara a l'any que ve tenim una programació molt completa, comptem amb els tallers, per exemple, doncs amb la Susana i jo mateixa, doncs farem un per com fer servir l'aplicació que gestiona les hores del Banc del Temps. Sí. Un altre serà els dels minerals i els 7 xacres, que serà impartit per l'Anna Maria Balte. El següent seria impartit per la Susana Pérez, que és de moviment expressiu, que és molt interessant i consisteix en mobilitzar i flexibilitzar els punts energètics del cos mitjançant la música i el moviment. Un altre tindríem amb la Pilar Grau, que serà de molla de pa, i també la Pilar ens donaria de taller de punt i ganxet. També tots dos molt interessants. El de molla de pa és, bueno, és increïble. Sí, jo he estat en un de molla de pa i la veritat no m'imaginava que es podien fer aquestes virgueries, que tant. Un dia m'agradaria que la Pilar vingués a explicar, que clar, ens expliqués. I tant, perquè fa des de arracades, clauers, bueno, moltes coses, i també amb les mans, bueno, és una passada les coses que fa de punt i ganxet. També amb una altra per fer ganxet amb la Lola Pérez i l'Antònia, que ens mostraran com fer anar aquesta tècnica començant des de zero. Una altra d'informàtica a nivell d'usuari impartit per l'Anna Maria Ortiz, que serà introducció a internet, aprendre a navegar, a llegir i escriure correus electrònics. Una altra també per confeccionar una pàgina web impartit per la Patricia Doig, en el que ens explicarà les eines multimèdia com Dominos, hostings, plataformes, apps, blogs, plugins, etc. Bueno, també molt complet. Tindrem una altra de dibuix impartit per l'Adrià Voltà, on aprendrem a dibuixar trencant les nostres limitacions. Aquest no hi faltaré, segur. Sí, jo sí. Tampoc. Ell és el nostre il·lustrador i la veritat que val la pena conèixer aquestes tècniques perquè el tio és un crac. Sí, sí, tant. Ho haig de dir així de clar. Sí, ens ajuda molt i col·labora, sí. I és una passada. També tindrem una altra de reposteria impartit per la Mercè López, on aprendrem a fer dolços variats i amb molta facilitat. Tindrem una altra d'automaquillatge impartit per la Cristina Fernández, on ens ensenyarem com aplicar i aconseguir allò que ens afavoreix més amb trucs i consells per treure'ns el màxim profit, per estar molt més guapes del que ja som. També tenim una altra d'aromateràpia impartit per la Maria Ángeles Calvo, on contarem amb una introducció a l'aromateràpia, la seva història, les propietats dels olis essencials, etc. Un de registres acàssics. No, aquí... Te doy por aludida. Impartit per la Núria. Explica'ns. Bueno, això ja ho comentarem en un altre moment, vale. Perquè penso que no tenim gaire temps. Doncs ja només ens queden el de l'Encarna Garcia de Bioneuromoció, el de l'Ara, que serà de dansa oriental, i dansa oriental amb hula hoop i del Quim Maia, i ja està. Doncs bueno, ja. Això és tot. Crec que hi ha tela per poder treballar tot aquest 2016 i ens emplacem a que us animeu a donar-vos d'alta com usuaris del Banc de Temps. La setmana que ve continuem, i gràcies, Maria. Gràcies a vosaltres, gràcies, Núria. Calafell Matí et